ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่อง เราจะ อยู่เหนือโลกกระทำ ได ้อย่างไรโดยพ่อท่านภูธิรักประจำวันที่20กุมภาพันธ์2526ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ตั้งใจที่เตือนทุกทีก็ได้แนะได้อธิบายประกอบนอกจากเตือนแล้วก็อธิบายประกอบให้ดูพิสดารวิจิตรให้เข้าใจซาบซึ้งลึกซึ้งขึ้นเสมอผู้ฟังซ้ำได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นการแนะสอนเผื่อแผ่มีใจกว้างไม่ใช่ว่ารู้แล้วหน้ารู้แล้วหน้าผู้อื่นมีผู้ที่เขายังไม่รู้ผู้ที่มาใหม่ก็มีนะก็ฟังจำได้แม่นเราก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเราได้ฟังอย่างนี้ก็จำแม่นขึ้นไม่ได้เสียหายอะไรในสิ่งที่เราเห็นว่าดีแล้วรับซ้ำรับซากไม่เป็นไรเช่นเดียวกันกับคุณเองคุณชอบเพชรเขาเอาเพชรมาให้ซ้ำซากซ้ำซากคุณจะไปปฏิเสธอะไรคุณเองคุณรู้ว่าสิ่งนี้มีคุณมีค่าข้าวก็กินทุกวันทุกวันก็กินข้าวกินข้าวซ้ำซากคุณก็ไม่นึกอิจฉาระอาใจเพราะวางใจเพราะเข้าใจด้วยเหตุผลแล้วว่าอันนี้พึงรับไปเถิดเทเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ามากเกินไปเราก็ไปเผื่อแผ่คนอื่นจำได้มากๆจำได้แม่นๆก็เอาไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นมันไม่แปลกอะไรบางทีนอกจากมันจำได้ซ้ำซากแม่นยำขึ้นแล้วมันยังได้เกล็ดใหม่ยังได้เรื่องใหม่ยังได้แนวละเอียดที่มีอะไรต่ออะไรผสมประเสริฐออกมาขึ้นไปอีกถ้าตั้งใจฟังด้วยดีจะมีใหม่เสมอท่านถึงได้บอกว่าอานิสงส์ในการฟังธรรมนั้นมีอานิสงส์ห้าประการมีอัสสุตังสนาติเราได้รับฟังสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังเติมแถมมาแล้วแต่มากน้อยถ้าใหม่ๆเราก็ได้รับฟังใหม่มากเก่าๆแล้วแก่นๆมันชักได้แล้วก็แน่นอนมันก็จะได้สิ่งที่แปลกใหม่น้อยขึ้นถ้าจิตเรายิ่งไม่ละเอียดเรายิ่งจะไม่ค่อยได้เลยในความใหม่ถ้าจิตเราละเอียดละเอียดและสนใจตั้งใจจริงๆจะได้เพราะฉะนั้นคนฟังทำซ้ำซากเนี่ยถ้าฟังโดยประมาทฟังโดยที่เรียกว่าเรารู้แล้วนะเรารู้แล้วนะเรียกว่าฟังด้วยมานะจะไม่ค่อยได้รับประโยชน์เพิ่มเติมแต่ถ้าผู้ใดฟังด้วยใจตั้งใจจดใจจ่อเอาใจใส่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาจริงๆมีโยนิโสมนสิการผู้นั้นจะได้อะไรใหม่แม้นิดน้อยก็เป็นคุณค่าเพิ่มเติมยิ่งนิดยิ่งน้อยก็เพราะว่ายิ่งละเอียดยิ่งแยบคายมันก็ยิ่งนิดยิ่งน้อยแต่ยิ่งมีความสำคัญเพราะยิ่งเหลือเศษละเอียดเท่าไรนี่เวลาเราจะเจรไนเพชรให้มันสูงสุดให้มันสะอาดให้มันคมดีที่สุดแล้วเนี่ยมันยิ่งเหลือละเอียดเขายิ่งเช็ดกันเบาเขายิ่งปัดกันยิ่งชั้นสูงมันเป็นนัยยะอย่างนั้นนะเพราะงั้นยิ่งเราจะได้ตัวที่สุดท้ายตัวที่ละเอียดละออและจะต้องเอาละเอียดละออจริงๆแล้วมันมีความละเอียดละออของมันตามสัจจะนะเพราะอย่าประมาทเวลาฟังธรรมก็ดีเวลารับอะไรที่เป็นคุณเป็นค่าอย่าประมาทนะตั้งใจฟังอธินะว่าให้เราจะกราบเคารพนอบน้อมนุ่นนอบไหวพระพุทธเจ้านี้ทินะอยู่ทุกทีก็ให้เห็นตั้งแต่ต้นว่าเราจะคารวะนอบน้อมพระพุทธเจ้าใครก็เข้าใจละว่าเราจะนอบไหวพระพุทธเจ้าแต่การนอบไหวอย่างไรก็ได้แนะเป็นชั้นๆเรานอบน้อมไหวรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ระลึกถึงตัวตนบุคคลเพราะตัวตนบุคคลนั้นยังไม่แท้เท่าไหร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าคุณธรรมของพระพุทธเจ้านั้นแน่แท้ยิ่งกว่าโดยเฉพาะยิ่งคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราได้พิสูจน์แล้วเราได้ที่เราเป็นที่เราแล้วมีที่เราแล้วทรงไว้เรียกว่าธรรมะทรงไว้ที่เราแล้วยิ่งเป็นธรรมะขั้นนิพพานธรรมนิโรธธรรมหรือเป็นวิมุตติธรรมธรรมะสูงละเอียดอย่างนั้นจริงๆถึงขั้นปรมัตถ์ถึงขั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานมีนิพพานแท้ๆมีรูปของนิพพานอยู่ที่ตัวเราเลยยิ่งเป็นธรรมะนั่นแหละยิ่งตัวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระพุทธเจ้าคือสิ่งวิเศษสิ่งวิเศษนี่ก็คือคุณธรรมพระพุทธเจ้าก็คือตัวธรรมะธรรมะที่เป็นคุณธรรมอันวิเศษสุดวิเศษอะไรเราจะไปเท่าเทียมนิโรธหรือวิมุตติ เพราะเรามีวิมุตติส่วนหนึ่งแล้วก็ระลึกถึงมีวิมุตติสองส่วนก็ระลึกถึงสองส่วนมีวิมุตติหลายส่วนก็ระลึกถึงหลายส่วนนั่นแหละเราระลึกถึงพระพุทธเจ้านอบไหว้สิ่งขอให้รำลึกถึงธรรมกราบเคารพธรรมะแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสธรรมะนั้นไว้ทรงธรรมะนั้นไว้ให้จริงให้ถาวรเราทราบซึ้งของเราแล้วเรารักษาและถ่ายทอดได้ถ่ายทอดให้คนอื่นมีธรรมะอันนี้เหมือนกันเมื่อเราเอาธรรมะอันนี้ไปเช็คกับคำสอนพระพุทธเจ้าตรงแฮะถูกกันไม่ผิดไม่เพี้ยนเลยชัดเจนคำสอนท่านว่าอย่างนี้อย่างนี้คือลักษณะของวิมุตติธรรมคือลักษณะของสิ่งสูงสุดตรงเป๊ะเลยสืบประวัติออกไปอีกว่าออกมาจากพระโอษฐ์ของเจ้าชายสิทธัตถะมันก็อันเดียวกันทั้งสิ้นก็คิดว่าวันนี้พูดในอีกรูปหนึ่งก็คงจะเข้าใจว่าเราระลึกถึงธรรมเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงอะไรแค่ไหนเรื่องใครมีแค่ไหนก็เอาอย่างน้อยที่สุดเราระลึกถึงอะไรไม่ได้ก็ระลึกถึงคำสอนที่แน่ใจวันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระธรรมและใครระลึกถึงธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเมื่อระลึกถึงคำสอนก็ได้หรือระลึกถึงคำสอนที่มีบทบาทแล้วที่เราได้แล้วเป็นแล้วเราได้พึ่งแล้วเห็นจริงเห็นจังแล้วก็ระลึกขึ้นนอบไหวสิ่งนั้นให้จริงพอเริ่มต้นกล่าวด้วยภาษาบาลีที่แปลว่าเรานอบไหวเท่านั้นเองแหละคำแปลไม่มีมากแต่ในสภาวะธรรมที่จะพึงทำให้แก่ตนนั้นเราทำอย่างปัญญาชนทำอย่างให้ถูกตรงแท้จึงจะเกิดอานิสงส์มากวันนี้ก็มาคุยกันอีกพูดกันอีกอาตมามีอะไรอาตมาก็จะพึงหยิบออกมาคิดว่าสมควรคิดว่าอันนี้จำเป็นอันนี้เหมาะแก่การแก่เวลาก็เอามาเปิดเผยเอามาแนะนำกันเท่าที่จะเป็นไปสิ่งที่เราได้มาศึกษาอะไรอะไรกันเราได้พิสูจน์กันมาบ้างแล้วนี้ซึ่งเป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าเป็นสัจจะอันทวนกระแสเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนชาวโลกเขาทีเดียวเพราะว่าชาวโลกนั้นเขาก็มุ่งที่จะสั่งสมอย่างโลกอันเป็นนิรันดร์สิ่งที่เป็นโลกอย่างนิรันดร์อยู่นั้นเราก็เรียกว่าโลกกระทำถึงเรียกกันอยู่ว่าโลกกระทำธรรมะที่ครองโลกอยู่เป็นนิรันดร์ก็คือลาภยศสรรเสริญสุขถ้าเสื่อมลาภก็ทุกข์เสื่อมยศก็ทุกข์ได้นินทาก็ทุกข์ไม่ได้เสพโลกียสุขก็ทุกข์ก็นี่แหละเป็นเรียกว่าโลกกระทำ8ประการถ้าได้เสพเป็นสุขถ้าไม่ได้เสพเป็นทุกข์ถ้าเสื่อมจากที่เรามั่นหมายไว้เป็นทุกข์นี่เป็นนิรันดร์คุณจะเกิดมาอีกกี่ร้อยชาติพันชาติแสนชาติหมื่นชาติอะไรไปล้านชาติอะไรก็ตามโลกจะเป็นนิรันดร์อยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นคนเหนือโลกเพราะรู้ว่าเป็นอย่างโลกอย่างนี้เขาก็เกิดแล้วก็แสวงหาแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้นิรันดร์พระเจ้าจึงได้หาทางที่จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องเวียนมาเสพสุขเสพทุกข์อย่างนี้อีกเมื่อท่านหาทางออกหาวิธีการหาสัจจะว่ามีได้ไหมสุดท้ายท่านก็หาทางออกจนได้มีคนที่จะหาทางออกมากมายลัทธิฤาษีเดรัจฉีพยายามศึกษาหาทางออกมากเหลือเกินแต่เสร็จแล้วก็ไปจนแต้มตรงที่เขาจนทางที่ว่าไม่รู้แล้วเขาก็นึกว่าเขาได้หยุดได้ดับโลกหนีโลกไม่ได้อยู่เหนือโลกที่พิสูจน์ยืนยันเลยว่านี้คือโลกเราอยู่เหนือโลกใหญ่กว่าโลกเราไม่เป็นทาสโลกเราไม่เป็นทาสโลกกระทำ8นั่นเองอยู่เหนือจริงๆและเราจะเป็นไปตามบารมีลาภยิ่งใหญ่แค่ไหนทำให้เราพินอบพิเทาสยบไม่ได้ยศจะสูงแค่ไหนจะทำให้เราพินอบพิเทาหรือสยบไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้ไปลบหลู่ลาภไม่ได้ไปลบหลู่ยศ ขาจะมีของโลกก็เป็นของที่เขาหลงไหลกันแล้วเขายึดถือด้วยเราจะเข้าใจว่าเราจะลบหลู่กันได้เฉพาะคนที่เราพูดลบหลู่ต่อกันให้เห็นว่าอย่าไปเป็นทาสเจ้าสิ่งนี้แล้วเราจะดูถูกดูแคลนเจ้าลาภเจ้ายศพวกนั้นต่อคนที่อยู่ในฐานะที่พอพูดกันได้ถ้าเข้าใจกันแล้วถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจเขายังยึดถือเขายังหวงแหนเขายังยกจ้องลาภยศอยู่อย่างสูงไปดูถูกเขาไปแตะต้องไปประมาทไปทำอะไรที่เหมือนกับไปเชิงดูถูกดูแคลนสิ่งที่เขาบูชายกย่องลาภก็ตามยศก็ตามเขาบูชายกย่องนะมันจะเกิดเรื่องนี่เราต้องรู้ฐานะของสังคมฐานะของบุคคลหมู่กลุ่มที่เขายกย่องเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดกันลึกๆถึงอุปสัมบันถึงคนที่เข้าใจเข้าถึงอุปสัมบันแปลว่าผู้เข้าถึงเข้าถึงชั้นเรียนเข้าถึงขอบเขตของคนที่มีฐานะอันพึงพอพูดกันได้แล้วไม่เพ่งโทษเข้าใจกันพอเราก็จะต้องพูดกันในฐานะของอุปสัมบันส่วนคนที่เป็นอนุสัมบันคนที่ยังไม่เข้าไม่ถึงหรอกมันยังอยู่นอกรอบนอกยังพูดกันไม่รู้เรื่องระวังเราอย่าไปแสดงธรรมหรือไปแสดงอะไรที่มันเป็นสัจจะแหละแต่พูดกันไม่ได้นะเขาโกรธนะเขาถือนะเขาเอาตายด้วยนะแล้วยิ่งเขามีอำนาจโลกด้วยตายอย่างเขียดเลยตายจริงๆนะตัวอย่างมีมาแล้วประวัติศาสตร์ต่างๆนานามันทำให้เรารู้มาได้เรียนรู้ได้เลยลัทธิต่างๆที่ไม่มีปัญญารอบทวนทวนในเรื่องเหล่านี้ไม่มีปริสันไม่มีสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยไม่เข้าใจปริสันยุตตาไม่เข้าใจปุคละปรโรปรัญยุตตาไม่เข้าใจหมู่กลุ่มว่าเอ๊หมู่กลุ่มนี้เราจะพูดอย่างนี้ได้ป่ะถือเป็นกันเองกันเองเรื่อยไปนะเขาไม่เองกับคุณน่ะเขาไม่กันเองกับคุณน่ะเขาถือนะเขาถือก็พังยิ่งเราเองเป็นคนทางธรรมแล้วแม้เขาจะมาทำร้ายกับเราจะไปร้ายตอบกับเขาได้ยังไงเขาจะฆ่าเราจะไปฆ่าเขาตอบโง่คนในระดับนึงยอมตายใครเขาจะฆ่าเราก็ให้เขาฆ่าเรายอมตายฆ่าใครไม่ลงหรอกคนดีอ่ะเมื่อใครมาถามอาตมาว่าทำไมคนดีถึงถูกเขาฆ่าอ้าวก็คนดีไปฆ่าเขาไม่ได้ก็ถูกเขาฆ่าทีถ้าคนร้ายมันจะร้ายแรงก็ต้องเขาฆ่าเท่านั้นเองอย่าไปฆ่าเขาได้ยังไงฆ่าไม่ได้ตายก็ตายฟรีอ่ะแต่ไม่ฟรีหรอกคนดีตายถ้าบุรีทำดีจริงๆแล้วโดนฆ่าเนี่ยจะมีภาวะซับซ้อนเหมือนอย่างที่เราเคยพบมาแล้วนะจะมีภาวะตีตอบโต้อะไรพอสมควรยิ่งเป็นคนดีที่สูงยิ่งมีภาวะสูงอย่างพระเยซูเงี้ยโอ้โหยิ่งถ้าพระเยซูเนี่ยไม่ถูกฆ่าตายนะศาสนาคริสต์จะไม่รุ่งเรืองมากขนาดนี้เพราะว่าเป็นภาวะที่โอ้โหมันแสนเสียดายมันแสนอัดอั้นและท่านสอนเพิ่ง3ปีเท่านั้นเองตายซะแล้วอะไรต่างๆนานามันในภาวะที่เร่งรัดมากที่สุดเลยจึงมีผลสูงนะจึงมีผลสูงนะอย่างนั้นเป็นต้นเป็นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างหลายๆอันหลายๆแม้แต่ขั้นตื้นๆก็มีคนระดับที่มีความดีไม่ถึงขนาดนั้นก็มีนะมีผลที่เป็นประวัติศาสตร์ให้เราศึกษาในระบบของมนุษย์ในสิ่งที่เกิดอยู่ในของมนุษย์นะเราก็สามารถเข้าใจได้เพราะเมื่ออาตมายกเรื่องของโลกธรรมขึ้นมาเป็นหลักชี้แนะและพวกเราก็มาปฏิบัติเพื่อละโลกธรรมก็ให้พวกเราได้ตรวจสอบอาตมากำลังพาคุณเหล่าทั้งหลายที่มาปฏิบัตินี้ออกนอกทางหรือขณะนี้เราทำวัดเป็นวัดมีคนเข้าใจว่าเมื่อมาวัดเราจะแต่งตัวมาวัดเราละอายต่อชุดที่เราแต่งอยู่ในสังคมโลกเป็นแบบคนโลกพอเราจะมาวัดถ้าคือเราแต่งตัวเหมือนอย่างกับคนโลกมาวัดนั่นมันไม่ใช่ชุดมาวัดพูดอย่างสำนวนลีลาขบวนท่าของพระโพธิลักษณ์ไอ้นั่นมันชุดไปเวทแล้วคุณก็ชอบจังไอ้ชุดไปเวทนั่นน่ะอาตมาเมื่อวานนี้ไปเทศที่โรงเรียนแมรี่นะคริสต์นะโรงเรียนคริสต์แต่เขาให้พระของพุทธไปปักกรดในนั้นแล้วเราก็ไปเทศนาเต็มที่เลยเราจะทำยังไงกับเรื่องของเราเขาเปิดโอกาสให้เราแสดงทำอะไรอะไรทุกอย่างตามที่เราจะจัดแจงรายการอะไรยังไงก็ได้นะครับนี่เราได้ไปแสดงอาตมาได้แสดงธรรมเมื่อวานนี้ที่อาตมากล่าวถึงก็เพื่อที่จะโยงใยถึงสภาพของราคะมีคนถามปัญหาขึ้นมาว่า คนออกร้านเสริมสวยทำงานร้านเสริมสวยเมื่อวานนี้อาตมาว่าคุณพรศรีได้รับอะไรเข้าไปน่าดูเมื่อวานคือร้านของแกยังเป็นร้านเสริมสวยอยู่ไปร้านเสริมสวยเขาออกถามมาว่าเอ๊ะถ้างั้นอาชีพคนที่ทำร้านเสริมสวยจะทำยังไงเขาจำเป็นที่จะต้องทำอาชีพหรือร้านเสริมสวยอยู่เขาต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงอะไรอาตมาก็เลยตอบว่าไอ้ร้านเสริมสวยเนี่ยมันก็ยังเป็นมิจฉาชีพคุณนึกว่าร้านเสริมสวยมันวิเศษหรืออาตมาก็เลยบอกว่าคนที่ไปทำงานร้านเสริมสวยเนี่ยไม่ได้มีศักดิ์ฐานะดีเท่าคนกวาดขี้หมาหรอกคนกวาดขี้หมานี่มีอาชีพสูงกว่าคนทำร้านเสริมสวยอาตมาก็บอกและอาตมาก็พิสูจน์ถามบอกว่าอาตมาวิเคราะห์ฟังก่อนว่าการเสริมสวยนี่คนสวยไปแล้วก็ไปมอมเมาราคะลงในสังคมเสริมสวยนี่เป็นกามนะเป็นรูปสวยมอมเมาราคะลงในสังคมแล้วอาตมาก็วิเคราะห์ซ้อนลงไปอีกว่าสังคมทุกวันนี้ต้องการราคะหรือราคะมันมากไปใช่ไหมและพลโลกก็จะท่วมโลกแล้วใช่ไหมเราต้องการเร่งราคะหรือต้องการลดราคะตามหลักเศรษฐศาสตร์ของสังคมอาจจะเป็นนามธรรมหน่อยตามหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆเนี่ยว่าสิ่งไหนมากแล้วควรลดเกินแล้วเฟ้อแล้วควรลดใช่ไหมมันเฟ้อใช่ไหมเมื่อมันเฟ้อแล้วคุณก็ยังไปทำอยู่มันก็ถึงได้เกิดผลอย่างนั้นไงปล้ำข่มขืนฆ่ามากผัวมากเมียอะไรก็ไม่รู้ละแล้วก็ไปหาทางที่จะไปกั้นไม่ให้ลูกเกิดจนกลายเป็นเกย์เป็นอะไรก็ไม่ต้องพูดไปมากเราวิถีกันเพื่อเลี่ยงอ่ะแต่เสร็จแล้วก็ในเรื่องของรสสัมผัสเสียดสีเสพสมทั้งที่เรื่องของธรรมชาตินั่นนะไอ้เรื่องผู้หญิงผู้ชายเพื่อที่จะผลิตบุตรไม่ผลิตบุตรแล้วนี่ทุกวันนี้ไม่สืบพันธุ์แล้วแต่สืบรสเสพรสและตะแบงไปสินานาวิธีการมันเป็นเรื่องสังขารแท้ๆปรุงสร้างโดยสัมผัสเสียดสีเป็นรสแท้ๆเลยไม่เกิดไม่จริงอะไรเลยเป็นเรื่องปลอมด้วยอุปทานนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่มอมเมาแล้วก็ยั่วยอมกันหนักเข้าไปเป็นเรื่องพิษเป็นพอลูชันของสังคมการแต่งสวยนี่พอลูชันที่เน่ามากควรเลิกควรลดทีนี้อาตมาก็หันมาถามให้เห็นโทษของไอ้แต่งตัวสวยงามนี่แล้วตามที่ว่านี่ถ้าคุณฟังตามแล้วคุณเห็นชัดคุณก็ต้องหยุดทีนี้อาตมาก็กลับมาถามหมู่ที่นั่งอยู่นี่ว่าขณะนี้ถ้าใครจะกวาดขี้หมานี่อาตมาขอถามหน่อยว่าคนที่กวาดขี้หมาเห็นขี้หมาแล้วไปกวาดแล้วพยายามทำมากๆคนเข้าการกวาดขี้หมานี้เป็นผลเสียอย่างไรใครเห็นว่าคนกวาดขี้หมาเร็วเพราะว่าทำให้กระโหลกดีเสียยกมือขึ้นไม่มีสักคนหรือเดี๋ยวนี้ก็ตอบสิถ้าใครจะกวาดขี้หมาทำความสกปรกนี่ให้สะอาดขึ้นมานี่ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรในสังคมกรรมกิริยานี่คดถามหน่อยตอบในมุมเสียของมันคืออะไรตอบมีไหมมุมเสียของการที่จะทำความสะอาดขึ้นไปในสังคมนี่มีไหมเมื่อไม่มีงานนี้ประเสริฐกว่างานนั้นซึ่งมองมุมเสียถ้าอาตมาจะวิเคราะห์ในเรื่องของการตั้งร้านเสริมสวยมีมากกว่านี้อีกแต่แค่นี้ก็เห็นแล้วมุมเสียมีตัวนั่นแหละนี่มาเสาะแซมเข้ามาอีกแล้วมีอีกตัวในร้านอีกเห็นมั้ยก้าวหน้าไปไกลเนี่ยจริงๆสังขารและโลกนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ก็เปิดเผยอะไรออกมาอีกหน่อยนึงลามกเข้าไปอีกแล้วแล้วจริงมั้ยสังคมนี้ใครก็ดูย่อมรู้อยู่เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าอาตมาจะวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยไอ้อย่างงั้นน่ะมันมีแต่ทิศทางที่เสื่อมลงไปอีกหนักต่อหนักเพราะฉะนั้นอย่ามานั่งร่ำร้องเลยว่าคุณต้องมีอาชีพก็ไปอาชีพอะไรเราอาชีพอย่างนั้นเลิกได้ไหมเล่าถ้าคุณเลิกเป็นบุญอาตมาก็ยกอ้างว่ามิจฉาชีพของพระพุทธเจ้านี่ถึง5ระดับนะอย่างนั้นมันตลบตะแลงหลอกโลกอยู่มันหลอกลวงโลกอยู่คนที่ไม่รู้สัจจะก็พูดหลอกลวงว่าดีร้านนี้ดีสวยก็ดีวิเศษชั้นนั้นชั้นนี้ก็เป็นลัพปนาอยู่แค่นั้นเองดีอย่างเดียวได้ไม่ฉกชิงเขาเท่านั้นน่ะไม่ปล้นจี้เป็นกุหนาเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะไม่ได้สูงได้ส่งเลยไม่ได้สูงได้ส่งดีกว่าไอ้โจรนิดเดียวแต่แท้จริงในทางนามธรรมร้ายกว่าไอ้โจรอีกเพราะไอ้โจรปล้นมันยังรู้เลยว่านี่มันกระทำผิดความผิดอย่างที่มันประจานตัวเองแต่นี่ทำความผิดที่ซ่อนความไม่ดีอำพรางความไม่ดีของตัวเองเรียกว่ายิ่งเป็นจอมโจรบัณฑิตอีก ถ้าพิจารณาโดยธรรมแล้วร้ายกว่ากุหนาอีกฟังให้ดีนะอาตมาไม่ใช่พูดเล่นนะพูดวิเคราะห์ให้ฟังด้วยมุมเหลี่ยมนะเพราะฉะนั้นคนที่ยังจะมาหวงแหนอาชีพตัวเองจะต้องไปทำร้านเสริมสวยอยู่เพื่อรักอาชีพเลิกร้านเสริมสวยพังร้านเลยแล้วมาหางานไปที่กทมไปสมัครงานกวาดขยะหรือมาตักส้วมก็ได้งานตักส้วมยังต้องการคนอีกมากจริงๆจะบอกให้งานกวาดขยะยังต้องการอีกมากคนทำสกปรกมันมีเลอะเยอะเหลือเกินแต่คนที่ทำสะอาดนี่ยังมีน้อยนี่เป็นงานสัจธรรมทุกคนลบหลู่งานพวกนี้ไม่มีอะไรก็ไปแบกไปหามไม่มีอะไรก็ไปรับเนี่ยมีใช้แรงงานธรรมดานี่แต่คนมาสร้างค่านิยมไม่เข้าเรื่องดูถูกคนที่จ่ายแรงงานดูถูกคนที่ทำสิ่งที่มันจำเป็นอยู่ในสังคมโลกนี้ไม่มีคนมีไม่มีคนออกแรงงานคุณจะอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้นะมีแต่นักหัวคิดหัวคิดหัวคิดอยู่ไม่ได้หรอกในโลกอยู่ไม่ได้คนที่เป็นจอมคิดนี่นะไม่ต้องใช้มากคนหรอกในสังคมแต่คนที่ใช้เป็นแรงงานนี่ต้องมีมวลใครเถียงมั่งจอมคิดไม่ต้องมากคนหรอกแต่คนที่จะต้องใช้แรงงานต้องมากนะในสังคมทีนี้พอเราพัฒนาด้านความคิดมากขึ้นความคิดก็แข่งกับความคิดอาตมาถึงบอกว่าทุกวันนี้สงครามไม่ใช่ว่าด็อกเตอร์ไปทะเลาะกับชาวนาด็อกเตอร์กำลังทะเลาะกับด็อกเตอร์อาตมาพูดไว้ตั้งนานแล้วเข้าใจมั้งหรือยังทุกวันนี้ด็อกเตอร์มันกำลังซ่อนแฝงทะเลาะกันกับด็อกเตอร์ใครจะใหญ่ใครจะอยู่ไม่ใช่ด็อกเตอร์ไปแข่งขันกับชาวนาไม่ต้องเพราะมันจัดสรรว่าชาวนาเป็นคนชั้นต่ำด็อกเตอร์เป็นคนชั้นสูงแล้วและโลกก็ยอมจำนนอาตมาคนหนึ่งนั้นไม่ยอมจำนนและอาตมาก็ไม่ใช่หมาที่ไม่ได้กินองุ่นแล้วก็บอกว่าเปรี้ยวด้วยอาตมาไม่มีด็อกเตอร์แล้วก็เลยไปบอกด็อกเตอร์เขาเลวไม่ใช่อาตมาก็ไม่ได้ว่าเลวนะอาตมาว่าไม่ได้ชั้นสูงอะไรแต่ว่าเป็นปัญญาซ่อนแฝงที่จะเอาเปรียบเอารัดที่จะทำอะไรเรียนมามากๆและด็อกเตอร์มารับใช้สังคมอาตมาบูชานะเรียนมามากๆแล้วก็ไม่ต้องโลภโมโทสันเป็นด็อกเตอร์ที่เสียสละกล้าจนทนเสียดสีหนีสะสมไม่จะเป็นคนศักดินาไม่จะเป็นคนที่จะเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอได้แต่ชี้นิ้วชี้นิ้วตัวเราเองนั่นแหละดึงเอาสาระจากสิ่งที่สื่อเหล่านี้เราลงทุนลงแรงกันนี่ทุกคนเข้าใจมาช่วยกันพับมาช่วยกันเลี้ยงมาช่วยกันสร้างสรรค์ออกมาแล้วก็ช่วยกันแจกช่วยกันจ่ายช่วยกันสื่อให้เกิดสาระที่แท้ไม่ใช่สื่อมอมเมานะนี่ไม่ใช่สื่อเมาสื่อสาระทุกวันนี้ในสื่อเมาคุณไปดูได้ในตลาดและอาตมาก็แน่ใจว่าพวกเราเยอะแยะแต่ก่อนนี้ก็เสียสตังค์เพราะไอ้สื่อมอมเมานี้เดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปกันก็แยะแล้วแต่ก่อนนี้ซื้อจังเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วไม่ได้ซื้อแล้วสื่อมอมเมาเหล่านั้นเพราะคุณชักมีปัญญาและรู้แล้วนะพวกกระดาษเปื้อนหมึกที่ไม่เข้าเรื่องมาผลาญสังคมอยู่นั่นนะนอกจากจะผลาญสังคมแล้วยังแถมเอาขี้มามอมลงไปในสังคมอีกแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวนะเขานึกว่าอะไรแล้วไหมอาตมาเมื่อกี้บอกแล้วเวทก็ไอ้ตัวหนังสือไอ้แหมอย่าไปบอกชื่อหนังสือเลยเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องหมิ่นประมาทนะเนี่ยฉายหน้าร้านหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหแอคอาร์ตเอามาท่านั้นท่านี้อย่างงดอย่างงี้โอ้โหนั่นน่ะเยอะแยะเลยเนี่ยล้วนแล้วแต่เรื่องความสวยทั้งนั้นแหละเขาก็ว่าความสวยนะเต็มไปหมดเลยแนะนำมอมเมานั่นน่ะเรื่องของเมื่อกี้อาตมาก็พูดแล้วว่ามันเป็นเรื่องของงานเวทนั่นมันก็เรื่องของอุจจาระมันมอมเมาลงไปในโลกนี่อาตมาใช้สื่อว่าอุจจาระหรือเวทนี่คือให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งต่ำมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าส่งเสริมแล้วควรเห็นโทษเห็นภัยควรรังเกียจเหมือนสิ่งที่อาตมากล่าวเรารังเกียจอุจจาระเรารังเกียจไอ้สภาพอย่างนั้นอย่างไรไอ้สิ่งอย่างนี้เราก็ต้องทำใจของเราด้วยปัญญาให้เห็นว่าเออน่ารังเกียจน่าละนายคลายจางอย่าไปวุ่นวายอย่าไปส่งเสริมอย่าไปยินดีเลยเราก็จะได้ปลดปล่อยออกมานะเพราะสิ่งเหล่านี้เต็มตลาดอยู่ขณะนี้แล้วตลาดอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีแต่เขาก็ไม่รู้กันเพราะอย่างนั้นแหละอาตมาเรียกสื่อเมานะอย่างนี้อาตมาเรียกสื่อสารอาตมาพยายามเน้นจนกระทั่งอาตมาตั้งชื่อหนังสือที่อาตมาทำนี้ว่าสัตถุสารไม่ให้เขาดิ้นกันเหลือเกินพวกคอนเซอร์เวทีฟติดยึดในภาษาไม่เอาเขาไปแล้วเขาก็ยิ่งมองพวกอาตมาว่าไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแท้ก็บอกเอาไปได้แล้วลูกพระพุทธเจ้าต้องของฉันของฉันของฉันแกเอาสัตถุสารนี่ของพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าไปแล้วแกก็ไม่ถูกด้วยไม่ถูกกับเขาอ่ะ มันไม่เหมือนกับเขาเขาก็นึกว่าเขานี่ถูกแล้วเขาอยู่ในกลุ่มของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแล้วเขาก็หวงแหนเนี่ยพวกอนุรักษ์แบบนี้เหมือนช้อนอยู่ในชามแกงแล้วก็นึกว่าของกูของกูของกูอยู่งั้นน่ะเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของกูสักหน่อยคนอื่นก็เอาไปแอมแล้วหาว่าของเขาไม่ใช่ด้วยแล้วตัวเองที่ไอ้กอบโกยเอาไว้นั่นน่ะนะที่จริงอ่ะนะกอบหอบไว้นั่นนะไม่ใช่แต่ติดแต่บัญญัติภาษาชื่อเท่านั้นที่ว่าใช่แต่ที่หอบไว้จริงๆน่ะโถก้างเน่าไม่ได้เนื้อหรอกเนื้อไม่ใช่ด้วยเนี่ยอย่างนี้น่าสงสารน่าสงสารนะเพราะก็ถ้าเข้าใจสัจจะที่อาตมาอธิบายวิเคราะห์ไปนิดๆหน่อยๆนี้แล้วก็จะเห็นว่าคืออะไรกันแน่นะวันเรามารับรู้มารับเรียนทิศทางของพระเจ้าที่ว่าโลกุตระคือสภาพที่ล้มเลิกโลกิยะอยู่เหนือลาภยศสรรเสริญหรือแม้แต่ความสุขอย่างโลกีความสุขในอบายมุขความสุขในกามหรือความสุขในโลกธรรมนี่แหละตัวหลักตัวแกนนะเพราะฉะนั้นเราเองเราเข้าใจแล้วเราลดปละปล่อยลงมาจนกระทั่งทุกวันนี้ที่พวกเราได้กลุ่มขนาดนี้อาตมาบอกแล้วอาตมาจะสิ้นลมปราณลงณบัดเดี๋ยวนี้เลยนะอาตมาก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วเพราะอาตมาได้ยืนยันว่าอาตมาได้มาตรายืนยันสัจธรรมพระพุทธเจ้าลงไปได้เท่านี้แล้วเท่าที่อาตมามีฤทธิ์แรงอาตมามั่นใจว่าไม่เสื่อมสูญแล้วอย่างน้อยที่สุดสัจจะนี่ปรากฏแล้วหยั่งลงแล้วแม้ไม่มากพวกเราก็จะเข้าใจรากฐานนี้แล้วจะพัฒนาตนเองพัฒนาเพื่อที่จะสืบสารอันนี้ไปได้เท่าที่เนื้อหาของมันได้แต่ถ้าอาตมาจะอยู่อีกอาตมาก็จะทำให้ลึกซึ้งให้รวนท่วนทั่วให้รู้ทั่วให้วิจิตพิสดารให้มากรอบมากเหลี่ยมมากมุมมากขึ้นก็ทำแต่แม้มันไม่ได้ทำมันจะเกิดอย่างที่สมมุติมันจะขาดลมหายใจตายลงไปจนเดี๋ยวนี้อาตมาก็พอใจแล้วเพราะอาตมาว่าอาตมาได้ทำหน้าที่ลูกพระพุทธเจ้าแล้วอาตมาได้ทำแล้วโดยความอุตสาหวิริยะแต่ถ้าจะมีอายุจะมีเวลาต่อไปอีกอาตมาก็จะมีอายุตามที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าลูกเอ้ยถ้ามีอายุจงเป็นคนเพียรอายุหะจะแปลโดยอัดแปลว่าความเพียรแปลโดยบัญญัติก็แปลว่าอายุนั่นแหละมีเวลาที่มันต่อทอดอยู่มันทั้งไม่สิ้นยังไม่สิ้นทั้งรูปนามขันธ์5ยังไม่สิ้นทั้งคุณธรรมเราสามารถจะเพิ่มคุณธรรมและถ้ารูปนามขันธ์5เรายังต่ออยู่ก็ให้รูปนามขันธ์5ของเราเป็นความเพียรเป็นอิทธิบาท4เพราะฉะนั้นอายุของสมณะก็คืออิทธิบาทอายุของสมณะก็คือความเพียรถ้าเห็นว่าอายุของคนเนี่ยวันหนึ่งคือหนึ่งผ่านไปก็เห็นแต่ความขี้เกียจไอ้นี่ไม่ใช่สมณะไอ้นี่มันลูกผีสมณะแปลว่าลูกพระหรือเป็นพระสมณะแปลว่าพระแต่ถ้าเผื่อว่าวันคืนผ่านไปเห็นแต่คนขี้เกียจลอยชายคุดคูไม่มีรูปของความขยันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความขยันไม่ได้อย่างนั้นเรียกว่าไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมณะไม่ใช่ลูกพระนะฟังไอเดียอาตมาหยิบเนี่ยในยะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นี่มากแล้วมาอธิบายแง่ไม่ฟังขึ้นมาเรื่อยๆเราจะได้เห็นอ๋อพฤติกรรมที่สอดคล้องคำสอนโดยความหมายมันลึกซึ้งอย่างนี้แล้วดีไหมคนมีความเพียรคนมีอิทธิบาทดีไหมแล้วมันก็เจริญอยู่เรื่อยๆบอกอายุหรือเพียรนี่มันเจริญอยู่เรื่อยๆไม่มีตกต่ำเป็นธรรมดาเจริญตนเองก็ได้ผลได้ประโยชน์ในการยิ่งสนิทเนียนในความละจางคลายของกิเลสยิ่งสนิทเนียนในความสงบจากกิเลสสงบตลอดเวลาสงบมากเวลาแม้พูดอยู่ก็สงบอาตมาพูดเสียงดังอยู่อย่างนี้ก็ยังสงบคือจิตนี่ไม่ได้มีกิเลสอะไรจิตยังสงบจากกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่จริงๆเป็นทั้งฌานเป็นทั้งวิมุตติอยู่จริงๆคือจิตนี่ไม่ได้มีกิเลสอะไรจิตยังสงบจากกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่จริงๆเป็นทั้งฌานเป็นทั้งวิมุตติอยู่จริงๆจะแสดงยังไงไปก็ต้องให้กล้าหาญฌานชัยเป็นไปด้วยอย่างแข็งแรงเต็มรูปเต็มร่างไม่ใช่เหยาะเหยาะแยะแยะไม่ใช่หนีหลีกเล่นไม่องอาจแก้วกล้าไม่มีการงานหรือไม่มีผลประโยชน์ต่อท่านมีประโยชน์ต่อตนก็เจริญอยู่อาตมายิ่งแสดงธรรมอาตมายิ่งชำนาญอาตมายิ่งเก่งยิ่งให้ไปยิ่งได้มายิ่งให้ไปยิ่งได้มา ยิ่งชำนาญนะยิ่งรอบรู้ยิ่งคบหายิ่งมีทั้งบัญญัติยิ่งมีทั้งปรมัตถ์มีขึ้นไปทุกวันทุกวันอาตมายิ่งแสดงธรรมก็ยิ่งเจริญธรรมไม่ใช่ยิ่งแสดงธรรมแล้วยิ่งหมดภูมิเปล่านะถ้ามันเข้าทิศทางแล้วยิ่งแสดงธรรมยิ่งเจริญภูมิไม่ใช่ยิ่งแสดงธรรมแล้วยิ่งบ่อภูมิแสดงไปแสดงไปหมดแล้วไปไม่ออกแล้วตื้อแล้วเปล่าเลยไม่ตื้อเลยยิ่งไปได้ยิ่งมีอะไรต่ออะไรยิ่งลึกยิ่งซึ้งนะยิ่งมีโลกวิถูยิ่งได้รับสัมผัสยิ่งมีผู้มามีแนวใหม่ๆมีเรื่องใหม่ๆมีตัวอย่างใหม่ๆให้เราศึกษาให้เราต้องแม้แต่จะใช้ปฏิภาณปัญญาก็จะใช้ปฏิภาณปัญญาทำยังไงกับคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ก็ยิ่งทำให้เราเกิดทักษะยิ่งขึ้นนะเกิดความชำนาญเกิดความรอบรู้ในอะไรอะไรที่มันละเอียดละออมากมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้เมื่อเข้าใจแล้วจะไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจจริงๆมันไม่ขี้เกียจจริงๆแต่ไม่ใช่ตะกละนะไม่ใช่โลภมากอยากจะได้ไม่ใช่มันเมื่อยมันก็เมื่อยไม่ใช่ไม่เมื่อยเราก็รู้ว่าเราทำมากๆมันก็เมื่อยทำไปถึงขนาดนึงแล้วมันก็เมื่อยแต่เมื่อยเรายังเห็นดีว่าพอไปได้ก็ไปก็ทำถ้ามันพอสมควรจะหยุดเราก็หยุดไม่ใช่จะว่าเป็นเรื่องดันทุรังอะไรนะเพราะพวกเราได้มาพิสูจน์นี่เป็นสิ่งสอดคล้องกับสิ่งที่อาตมายืนยันไม่ว่าโลกุตระนั้นอยู่เหนือโลกโลกุตระนั้นก็คืออยู่เหนือโลกกับธรรม8ตั้งแต่โลกธรรม8ที่อาตมากำลังหยิบว่าโลกียสุขตั้งแต่เป็นหลงว่าเราได้สัมผัสเสียดสีสร้างสังขารขึ้นมาเสพตั้งแต่ว่าได้อบายมุขได้เสพรสของอบายมุขว่าสุขเราก็ได้ลดละลงมาเมื่อลดละลงมาจากอบายมุขแล้วเรามาลดละสูงขึ้นไปกว่านั้นแม้แต่รูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ลดลงมาอีกแล้วในโลกียสุขอย่างอื่นๆแม้แต่ในภพในจิตที่ไปติดภพติดไอ้ที่เขาไปบอกว่าจะไปสร้างไอ้นนท์สร้างไอ้นี่ในพบหลับหูหลับตาแล้วมีไอ้นนี่อะไรก็เข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีทั้งกามมาพบรสทั้งกามมาพบกามมารสรสทั้งภวะรสรสชาติทางในพบแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเบื้องต้นๆจริงๆก็จะติดพบรสกามไม่ไปสร้างสรรค์ไม่ไปคลุกคลีไม่ไปปรุงแต่งอะไรสังขารแบบโลกๆแล้วแล้วก็ชอบที่จะมาอยู่ว่างๆอยู่เฉยๆสงบเบาง่ายดีเนาะเห็นอานิสงส์ในการอยู่เบาอยู่ง่ายเสร็จแล้วก็เลยเถิดจนกลายเป็นคนอยู่เบาๆว่างๆเฉยๆไม่ทำอะไรนั่งแช่นิ่งไปร่างกายเซลล์ต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆก็เฉยชาไปไม่ได้เกิดการเคลื่อนไหวเพียงพอไม่เกิดความร้อนไม่เกิดยีรัสติกไม่เกิดความยืดหยุ่นที่สามารถยืดหยุ่นได้กว้างได้มากทั้งมีความเหนียวแน่นมั่นคงแข็งแรงทั้งพลานามัยด้านกายทั้งพลังงานที่จะสร้างสรรค์ไม่เกิดความแกล้วคล่องไม่เกิดความเจริญแม้สุขภาพร่างกายกลายเป็นคนอ่อนแอกลายเป็นคนเฉื่อยชากลายเป็นคนที่ไม่มีพลังงานเย็นลงเย็นลงเย็นลงแช่แข็งลงแช่แข็งลงเป็นทิศทางเลยเถิดอีกชนิดนึงเนี่ยตมาวิเคราะห์อันนี้มาหลายวันแล้วเรื่องเหล่านี้ซึ่งคนไม่ฟังจริงไม่เห็นจริงไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นทิศทางที่เป็นแบบฤาษีเดรัจฉีจึงไร้ทั้งคุณค่าและพลานามัยไร้ทั้งประโยชน์ในสังคมในมนุษยชาติไม่เจริญแต่ของพระเจ้านี่สมดุลแข็งแรงและก็มีคุณค่ามีประโยชน์ไม่อยู่ทรมานตนเองเกินไปอยู่เปล่าๆเย็นๆไปนานๆในสังคมโลกไม่ทำอะไรนะทำบาปไม่แก่ตัวได้แต่กินนอนขี้เยี่ยวแม้จะไม่สืบพันธุ์เป็นฤาษีก็ตามกินนอนขี้เยี่ยวแล้วก็เฉยไปสร้างหนี้ตัวเองนะกินเปล่าไม่คุ้มแม้ค่าอาหารที่เลี้ยงชีวิตกลายเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าเราเป็นรถยนต์คันดีเติมน้ำมันเติมอาหารเข้าไปเท่านี้แล้วเราก็เป็นตัวสะพัดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ในแก่สังคมไม่ว่าจะสร้างอะไรที่มันขาดแคลนที่มันไม่อุดมมันก็เป็นบุญของเราทั้งสิ้นเป็นบุญเป็นทานยิ่งเข้าใจซ้อนลงไปอีกว่าเราสร้างแล้วเราก็อย่าขี้เหนียวแจกจ่ายเจือจานเอื้อเฟื้อเกื้อกูลก็ยิ่งเป็นคนที่น่าจะเกิดอยู่ในโลกสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นกาฝากนอกจากไม่ผลาญพลาแล้วยังสร้างความอุดมให้แก่สังคมอีกด้วยและบุญก็เป็นของเราด้วยนะบุญก็เป็นของเราถ้าเราจะสร้างข้าวเม็ดหนึ่งให้แก่โลกไปใครมาแย่งเอาบุญเราไม่ได้โกงไม่ได้นะ ไม่ได้เป็นเรื่องจริงเป็นกรรมเป็นอันธรรมเป็นของจริงเมื่อสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจสัจธรรมพวกนี้ซ้อนชัดแล้วนะจะเห็นได้ว่าคนเรามันเลยเกิดมาทำไมคนเราเกิดมาเมื่อวันลดมาละสิ่งที่เราหลงเสพเป็นโลกียสุขเราก็จะมีเวลาเหลือนี่พวกเราได้ลดโลกียสุขมาจากอบายมุขหนึ่งลดโลกียสุขมาจากกามลดโลกียสุขมาจากโลกธรรมไม่ต้องไปแย่งลาภเขามากไม่ต้องไปแย่งยศเขามากไม่ต้องไปแย่งหลงสร้างสรรเสริญให้กับตัวเองมากแม้จะเสื่อมลาภบ้างเราก็ไม่ทุกข์นี่แสดงว่าทุกข์เราน้อยลงเสื่อมยศบ้างเราก็ไม่ทุกข์แม้เขานินทาแล้วก็ทนเสียดสีทนนินทาทนจาบจ้วงทนว่ากล่าวได้ขึ้นไปจริงๆเพราะเรารู้ว่าอ๋อเขาด่าผิดเขาพูดเขาไม่รู้นะเราเข้าใจว่าเขาพูดเขาว่าอย่างนี้ประชดประชันแดกดันอะไรก็แล้วแต่อ๋อเขาไม่รู้แล้วเราจะหลงกันแล้วกันมันดีจริงหรือเปล่าที่คุณเองคุณยึดคุณถืออยู่สิ่งนั้นสภาพนั้นอย่างนั้นถ้าดีจริงแล้วเราก็ไม่ได้โกรธเคืองเขาแล้วเราก็ไม่ทุกข์ร้อนที่เขามานินทาว่าแม้นอกจากจะว่าแล้วยังอุตส่าห์หาคำร้ายๆหาคำอะไรมาปรุงเพื่อให้มันแรงมันจัดจ้านเราจะได้เดือดร้อนเอามาปรุงคำปรุงความปรุงสำนวนโวหารซัดละตูมตูมตูมตูมเข้าไปเออคนนี้นอกจากไปรู้ความจริงแล้วใช้ศัพท์โลกก็ได้ว่าเก่งซะด้วยนะเก่งในทางส่อเสียดเก่งในทางปรุงคำด่าเขาด่าได้จัดดีฮะเขาด่าได้จัดดีคนนี้ช่างปรุงคำด่านะแม่เอ้ยเราก็จะรู้เขาจริงๆเลยนะไม่เป็นอย่างนั้นในโลกเขาจะพยายามแม้ด่าขนาดนี้ยังไม่กระเทือนปรุงคำด่าไม่จัดกันนี่ด่าอีกได้อีกเราจะทนได้ไหมอ่ะถ้าเราแน่ใจมั่นใจในความถูกต้องที่แท้จริงแล้วนะยิ่งด่าจัดยิ่งปรุงด่ามากมายในสารัตถะเก่าเราก็จะรู้ว่าคนนี้มันยิ่งเลวยิ่งขึ้นยิ่งด่าจัดยิ่งขึ้นยิ่งจัดจ้านยิ่งขึ้นแล้วเราเองก็มั่นคงในสิ่งนี้มันยังไงไม่ก็ไม่กระเทือนแน่ไหมล่ะคุณแน่ในความดีหรือความถูกต้องนั้นไหมถ้าแน่จริงในความถูกต้องดีจริงในความถูกต้องนั้นแล้วมั่นคงแล้วใครจะมายั่วยวนด้วยสิ่งที่จัดจ้านอะไรอย่างไรแค่ไหนเขาก็ยิ่งเลวลงเราก็ยิ่งไม่มั่นคงไม่หวั่นไหวจะมีท่าอะไรเมื่อคนจะขนาดเขียนหนังสือด่าตมามากี่เล่มกี่เล่มแล้วจะออกวิทยุด่ามาอีกให้จัดเท่าไหร่นะแทนที่จะไม่ประหลาดอาตมาไม่ประหลาดเลยแต่อาตมาก็จะไม่หลงถ้าเขามีข้อมูลใหม่ถ้าเขามีเหตุผลใหม่เติมเข้ามาเราก็เอามาคิดเอามาทบทวนสิ่งที่เราถืออยู่ยึดอยู่จะว่าเราไม่ถือไม่ยึดอะไรไม่ได้ถือหรือยึดหรืออาศัยเนี่ยเป็นความใช้แทนกันเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเราไม่หลงเป็นตัวเป็นตนของเราที่จะไม่พลากจากกันไม่ใช่แต่เราอาศัยกุศลอาศัยคุณธรรมอาศัยสิ่งดีอาศัยดินน้ำไฟลมอาศัยพฤติกรรมอาศัยการกระทำอาศัยกรรมเราอาศัยกรรมที่ทำดีให้แก่โลกถ้าไม่มีกรรมกิริยาอะไรเลยนั่งเฉยๆมันไม่มีค่าอะไรบอกแล้วเป็นโมฆะบุรุษเป็นแบบฤาษีที่เขาคิดเขาอ่านแต่ของพระพุทธเจ้านี่มีกรรมกิริยามรรคองค์8พูดได้คิดได้ทำการงานได้ทำอะไรเป็นส่วนมากได้ไม่ใช่เอาแต่อยู่เฉยๆเป็นส่วนมากไม่ใช่มีอาชีพมีการงานสร้างสรรค์เป็นส่วนมากอยู่แล้วก็ไม่เป็นมิจฉาไม่เป็นความผิดด้วยเพราะคนจึงมีคุณภาพของพระพุทธเจ้านี่คนจึงมีคุณภาพและเราก็ยิ่งล้างลดไอ้ที่ซีเราไปหลงเสพมาได้เรื่อยๆเราจึงมีเวลาเหลือมีแรงงานเหลือมีทุนรอนเหลือทุนรอนคุณถึงจะเอามาทำบุญได้เห็นไหมทุนรอนคุณถึงมาทำบุญเนี่ยมาทำบุญกันช่วยเหลือเฟื่องไฟและทำบุญคุณก็ต้องพิจารณาด้วยว่าตัวเองเนี่ยมาทำแล้วตัวเองเดือดร้อนไหมถ้าตัวเองไม่เดือดร้อนก็ทำหนึ่งสองเรามาทำบุญนี่จริงไหมว่าที่นี่ให้ทุนให้ร้อนให้เงินให้ทองให้สิ่งที่จะเอามาใช้จ่ายเพื่อที่จะพัฒนางานศาสนาหรือว่าช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยคุณเอามาให้แล้วที่นี่เอาไปทำจริงไหมเอาไปพัฒนาสิ่งสาระพวกนั้นจริงไหมยินดีให้สอบทานยินดีให้ดูให้หมดเลยเอามาแล้วพระก็แบ่งกันไปใช้ไปซื้อกินซื้อสูบดื่มเสพอย่างโลกแม้อบายมุขก็ยังไม่ลดเลยพระนอกนั้นก็ยังเอาไปซื้อของสวยของงามไปซื้อของไพเราะมาแม้ไปซื้อสเตอริโอมาฟังซะด้วยนะพระแม่ไปหาอะไรมาเสกของตัวเองเอาของสวยมาประดับประดาชื่นใจตัวเองเอาของหอมๆมาให้แก่ตัวเองเอาของอร่อยๆมากินสั่งซื้ออร่อยๆมากิน ให้แก่ตัวเองอะไรต่างๆนานาพระเหล่านี้นี่ไม่ได้อบรมอย่างนั้นเหรอละเลิกอย่างนี้บ้างไหมหรือว่ายังซื้อที่นั่งที่นอนที่เนียนแม้นั่งเฟอร์ไม่อาตมาบอกตรงๆอาตมาเห็นพระเจ้าอาวาสหรือว่าอะไรเดี๋ยวนี้แม้แต่ถ่ายรูปมาเห็นอยู่เยอะเดี๋ยวนี้เขานิยมยังไงกันไม่รู้เฟอร์เลยนะนั่งเฟอร์นั่งไอ้ขนสัตว์แม่บางทีนี่สีชมพูแจ๋เลยนะแม่ท่านนั่งได้เฉยอาตมาดูโอ้โหทำไมมันไม่รู้อะไรซะจริงๆเนาะพระเอ้ยพระน่าสมเพชเวทนานั่งได้อย่างโก้ท่านรู้สึกว่าท่านโก้นักหนานะแม่เราก็น่าสมเพชนักหนาเหมือนกันท่านนั่งได้สบายภาคภูมิเลยนะนั่งเฟอร์ขนสีชมพูขนสีอื่นๆใดๆก็แล้วแต่มันเหมือนกันกับชาวโลกเลยไปฆ่าสัตว์มาแล้วมาย้อมสีแล้วก็มานั่งอราอารามโอ้โหแล้วก็ไปแนะนำให้เขาอย่าไปฆ่าสัตว์นะและตัวเองนั่งเฟอร์บะแล้วเขาไม่ไปฆ่าสัตว์เอาเฟอร์ไม่ให้คุณนั่งจะทำยังไงอ่ะมันไม่ได้มันไม่หุ่มไม่มิดแล้วถึงอย่างนั้นมันก็เป็นเครื่องประดับประดาขายแพงเพราะว่าสัตว์ที่จะมีขนดีๆงั้นก็เลือกไม่ใช่ว่ามีขนได้ทุกอย่างมีอย่างนั้นได้ทุกอย่างไม่หาได้ยากยิ่งหาได้ยากราคาก็ยิ่งแพงฉันได้นั่งของแพงๆและฆ่าทั้งสัตว์และทั้งของแพงๆด้วยโอ้โหอีกกี่ซอนถ้าจะมาวิเคราะห์ลงไปอีกจะเห็นผลที่บอกว่ามันไม่น่าไปสนับสนุนโลกเขาใช้ของบางสกุลสิใช้ของที่หาง่ายใช้ของที่ถูกๆอย่างนี้สิพระนี่ไม่อะมักมากมักใหญ่มักรู้มักหลาไม่รู้ศีลท่านสอนอุจจาสัญญามหาชยนาก็ไม่เข้าใจท่านสอนในมักน้อยสันโดษก็ไม่เข้าใจอย่างนี้มันสอนกันไม่ได้นะอ้าวคนนี้ก็ได้ว่าพระไปมั่งแล้วก็พอก็ต่อในเรื่องที่เราเองเราพยายามที่จะรู้สิ่งอะไรที่มันละออกไปเลิกออกไปแม้แต่บอกแล้วทั้งลาภทั้งยศทั้งสรรเสริญเขาจะนินทาว่าร้ายเรายังไงเราก็เข้าใจและเราก็ไม่มีปัญหาที่จะสะดุ้งสะเทือนเมื่อทนได้ทั้งเสื่อมลาภแล้วก็พอทนได้เสื่อมยศก็พอทนได้นินทาก็ทนได้โดยทนจนไม่ทนจนเข้าใจด้วยปัญญาเสื่อมลาภเราก็เข้าใจที่เราเสื่อมลาภเรามีน้อยเราก็พอกินเรามีน้อยแม้มีน้อยเราก็พัฒนาแรงงานเพิ่มขึ้นมันก็มีการสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นได้มาไม่มากมันก็ต้องทำให้มากเมื่อทำให้มากจึงจะได้มามากได้มามากแล้วทำให้อีกก็สนับสนุนซับซ้อนมาให้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีแม้ได้บอกแล้วว่ามาหาพระแม้ได้บอกแล้วว่ามาหาพระพระนี่ท่านไม่ได้ใช้ไม่ได้สอยไม่ได้ฟุ้งเฟ้ออะไรท่านไม่ได้เอาไปซื้อกินซื้อโรบซื้อเสพอะไรทุกอย่างแล้วแม้แต่จะสัมผัสเสียดสีกินอยู่ทั้งดมทั้งรูปทั้งเสียงและท่านยังขยันสร้างสรรค์นำพาเราเป็นผู้นำนำทำอะไรนำให้พวกคุณนี่มาช่วยกันสร้างสิ่งที่จะเผยแผ่ศาสนาอาตมาว่าอาตมาพาคุณแนะนำคุณและที่ชวนให้พวกคุณเข้าใจร่วมไม้ร่วมมือกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยทำงานเผยแพร่ศาสนาอยู่นี่คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเนี่ยได้เข้าใจและคุณมาทำด้วยใจยินดีด้วยปัญญาหรือคุณว่าอาตมาหลอกคุณมาใช้พยายามคิดให้เห็นจริงแต่ถ้าคุณเห็นว่าไม่ได้หลอกมาใช้หลอกแม้แต่เงินทองคุณก็เสียทุนรอนมายินดีจ่ายเป็นทานเพราะแน่ใจว่าที่นี่ไม่ได้โกงไม่ได้เอามาเสพมากินอะไรเอาไปพัฒนาแม้แรงงานของคุณอีกคุณก็เอาแรงงานมาร่วมด้วยทำสร้างสรรค์ไปและผลอันนี้สะพัดไปสู่มนุษย์ในสังคมมนุษย์ได้รับธรรมะเพิ่มขึ้นช่วยกันเผยแผ่ธรรมะช่วยกันประกาศศาสนาประกาศธรรมะอันที่เราแน่ใจว่าเป็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้าคุณลงกันคนละไม้คนละมือหลายไม้หลายมือจนคนเขาเห็นว่าที่นี่นี่มีหลักการในการเผยแพร่ได้เก่งมากยังจะเก่งกว่านี้อีกเพราะถ้าอาตมาทำให้คุณเข้าใจที่ชัดแจ้งกว่านี้แรงงานจะเพิ่มกว่านี้ทุนรอนจะมากกว่านี้อาตมาเชื่ออย่างนั้นนะใครเชื่อตามที่ว่าอาตมาว่ามั่งคนยิ่งจะเห็นจริงคนยิ่งจะมั่นใจเพราะที่นี่จริงๆอย่างนี้อาตมาว่าอาตมาพาทำของจริงไม่ได้หลอกไม่ได้ซ่อนไม่ได้แฝงสงสัยตรงไหนสอบทานใครมาแอบแฝงใครมาโกงแม้แต่คารวาสทำงานอยู่ในนี้ระวังนะอย่าทุจริตนะแม้แต่คารวาสเองทำงานอย่าทุจริตนะ บาปซ้อนบาปเข้าไปมหาศาลนะยิ่งทำอยู่ในของจริงนี่ยิ่งโกงในของจริงน้อยหนึ่งบาปกว่าคนเป็นคนโกงในของโกงคุณโกงในคนโกงคุณโกงในของโกงไม่บาปหรอกแต่คุณมาโกงในของจริงนี่มันต่างกันแล้วเหมือนกับทำความเปื้อนในที่สะอาดกับทำความเปื้อนในที่เปื้อนมันจะไปเปื้อนมากอะไรแล้วทำความเปื้อนในที่เปื้อนแต่คุณมาทำเปื้อนในความสะอาดนี่แม้นิดหนึ่งนี่คุณก็ชัดแล้วฉันใดก็ฉันนั้นคุณมาทำความบาปในที่สะอาดคุณมาทำทุจริตในที่ที่เขาสุจริตบาปหนากว่าคุณไปทำทุจริตกับที่ที่ทุจริตคิดว่าเข้าใจในความหมายแค่นี้ไม่น่าจะสงสัยอะไรเพราะฉะนั้นระวังแม้แต่คารวะเราช่วยกันทำอย่าเรามารักษาเรามาปฏิบัติอบรมตนเพื่อสุจริตเพราะฉะนั้นคารวะทุกวันนี้ของเราก็ยังมีซื่อสัตย์สุจริตแล้วเรายังช่วยเหลือแม้จะเกี่ยวข้องกับเงินกับทองอย่าให้พระท่านยุ่งเกี่ยวกับเงินกับทองมันไม่สะอาดนะเพราะคารวะเราก็รับกันไปคนที่ไว้ใจกันได้ก็ช่วงต่อรับกันไปผู้ใดไม่ดีก็คัดกันออกผู้ใดดีก็เอาผู้ใดสงสัยก็ปล่อยทั้งท่านที่มันได้นะบางคนสุจริตแต่บางคนสงสัยกันสงสัยก็สงสัยไปเพราะเราแน่ใจว่าเราสุจริตแล้วใครจะคัดออกก็ไม่เป็นไรก็เราทำสุจริตแล้วแล้วเราก็ยินดีทำอยู่ไปเรื่อยๆเขาไม่เข้าใจเราไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเราจะหนีไปไหนนอกจากคนผิดจริงๆไม่กล้าอยู่หรอกต่อไปประเดี๋ยวมันหางมันแผลมเพราะเราเองเราผิดจริงเราแฝงปิดบังๆไม่กล้าอยู่นานประเดี๋ยวก็ค้นพบเจอไอ้ที่เราฝังไว้แฝงไว้แต่ถ้าคนที่สุจริตนะเขาจะลงโทษเขาจะกล่าวตูเขาจะเข้าใจผิดยังไงอยู่ไปเลยอยู่พิสูจน์ความจริงไปจนตายกับตรงนี้ถ้าคุณรู้ว่าที่นี่คือแดนสุจริตและคุณก็เป็นคนสุจริตด้วยคุณจะหนีไปไหนอย่ามีมานะฉันสุจริตแท้ๆแล้วนะมาว่าฉันทุจริตฉันออกไปแล้วออกไปไหนออกไปหาขี้ตรงไหนที่ตรงนี้มันที่สุจริตแล้วแล้วถ้าเราสุจริตแท้จะก็ต้องอยู่กับสุจริตสิเรื่องอะไรจะหนีไปหาทุจริตไปที่ไหนนะมันจะสะอาดเท่านี้ก็ที่นี่สะอาดแล้วอยู่ก็ที่นี่แน่ใจไหมเราว่าคุณสุจริตเพราะฉะนั้นมันจะฟ้องด้วยว่าเพราะคุณไม่สุจริตจริงใช่ไหมถึงออกไปถ้าคุณสุจริตจริงไม่มีออกหรอกคุณไม่ออกพิสูจน์เลยให้แน่จริงเลยไปกลัวอะไรทุกอย่างมันจะลงตัวสัจธรรมมันจะลงตัวดังที่อาตมากล่าวนี้ไปเสมอๆนะเพราะงั้นยิ่งทำงานไปแล้วไม่ต้องกลัวเลยที่นี่ทุนร้อนจะเพิ่มขึ้นที่นี่แรงงานฟรีจะเพิ่มขึ้นเขาบอกหลอกเขาได้ดีแล้วนี่คนถูกหลอกมาทำงานเอาเถอะนะหลอกไปสักวันหนึ่งพวกนี้รู้ไตแล้ว อีกหน่อยในอนาคตก็รู้ไตว่าเนี่ยพวกนี้ถูกหลอกมาใช้งานสักวันหนึ่งเขาก็จะไปไม่อยู่หลอกอาตมาไม่กลัวนะไม่กลัวนะถ้าอาตมาทำสัจจะให้คุณเข้าใจไม่จริงแน่นอนคุณต้องอย่างว่าต้องไปแต่ถ้าคุณอยู่กับสัจจะที่อาตมาว่าแล้วนะว่าอาตมาเสียสละก็จริงอาตมาพาพวกคุณมาเสียสละก็จริงนะอาตมาก็ไม่ได้แฝงไม่ซ่อนไม่ได้เอาอะไรมาให้แอบแก่ตัวเองเสพหรือสะสมต่างมาเสียสละด้วยกันคุณก็มาเสียสละอาตมาว่าจริงนะคุณจับได้ตรงไหนว่าอาตมาเองเนี่ยมาสอดมาแทรกมาแซมมาแฝงกินมาแฝงใช้มาแฝงเอาอะไรอยู่นี่บอกอาตมาด้วยหรือคนอื่นก็รับรองตนเองพระแต่ละองค์ก็อย่าให้มันมีอะไรด่างพร้อยและจะกล้าพูดอย่างอาตมาจะกล้าพูดอย่างอาตมามาตรวจสอบอาตมามาตรวจสอบดูว่าอาตมาแฝงอะไรเมื่อไม่แฝงแล้วมันยิ่งจะหนาแน่นยิ่งจะกลายคนยิ่งจะมากคนมันยิ่งจะมีน้ำหนักมีน้ำเนื้อมีตัวเนื้อและคนทุกคนแสวงหาสัจจะอย่างนี้ทั้งนั้นและทำไมคนที่สัจจะมันจะมองไม่เห็นคุณก็พยายามที่จะทำตาให้เป็นตาทิพย์เป็นตาสว่างเป็นตาธรรมที่จะรู้สัจจะอันลึกซึ้งคุณก็จะต้องรู้สัจจะคุณก็จะเห็นสัจจะเมื่อคุณเห็นของคุณเองใครจะมาหลอกคุณถ้าคุณตาสว่างจริงแล้วคุณก็จะต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นมันจะต้องผนึกกันต่อไปอีกเท่าไรมันก็จะผนึกกันต่อไปส่วนหลอกนั้นมันหลอกก็ไม่ได้นานหรอกคุณไอ้สิ่งที่ไม่จริงกันพูดกันแล้วหลอกกันไม่ได้นานวันนึงมันก็หางแผลมบอกแล้วจริงๆนะวันนึงมันก็หางแผลมมันไม่ได้นานหรอกเพราะสิ่งที่มันจะแผลมมันจะไม่ได้นานมันก็ต้องล้มละลายไปแต่สิ่งที่จริงนะมันจะอยู่คงทนยิ่งแน่นยิ่งหนายิ่งมากยิ่งเจริญขึ้นอาตมามั่นใจอย่างนั้นโดยเหตุผลคุณฟังไปให้ดีๆที่อาตมากำลังพูดเนี่ยคุณก็จะพอเข้าใจว่าแม้แต่คุณเองคุณมาผนึกกันมากขึ้นทำงานเนี่ยมีทุนร้อนมากขึ้นจนเขาเองเขา แต่ที่อื่นอาตมาขอเทียบไปฟังอย่าหาว่าพูดข่มเขานะมูลนิธิที่เราทำงานอย่างนี้มูลนิธิธรรมสันติหรือกองทัพธรรมมูลนิธิที่ทำงานอยู่เนี่ยแล้วเราก็รับดำเนินระบบที่อาตมาว่านี่เป็นระบบพระพุทธเจ้าเป็นระบบสัจธรรมที่มันใช้บุญสะพัดไม่กักไม่สะสมเราดำเนินตามหลักเศรษฐศาสตร์ให้จริงไม่กักตุนหมุนเดินออกไปทำบทบาทที่เป็นคุณค่าที่เราหมายอะไรถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์มาจะเข้าใจมากขึ้นนะและเสร็จแล้วมันก็เป็นบุญจริงๆพวกคุณก็หนุนเนื่องกันมาแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งยกยอปอปั้นชมเชยกันคนนี้จ่ายเท่านี้แล้วนะคนนี้จ่ายมากกว่าคนนี้นะคนนี้อย่างนี้นะเราฮิริโอตปะแล้วกว่าที่จะต้องมาพูดอย่างนี้กันอาตมาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะถึงแม้ใครจะยังมีเศษเสี้ยวยังว่าแม้เอาเราชมมันก็ดีก็ตามเถอะก็ไม่ชมให้คุณอ่ะไม่ให้อาหารกิเลสนี่คุณจะเหลืออยู่ช่างคุณไม่ให้อาหารให้มันตายไปเลยกิเลสตัวนี้อยากจะให้เขาชมเชยอยู่แล้วให้มันตายไปเลยอยากจะให้เขาชมเชยสรรเสริญเพราะเราทำบุญมากแม้เราก็ทำบุญมาหลายแสนแล้วนะไม่กล่าวชื่อเรามั่งเลยไม่ยกย่องเรามั่งเลยเอานามายกย่องมันหรอกไอ้ตัวนั้นน่ะมันก็เสาะกระแซะบอกขออาหารหน่อยสิขออาหารหน่อยสิให้มันแห้งตายเลยไอ้ตัวเนี้ยตัวอยากได้สรรเสริญตัวเนี้ยให้มันตายไปเลยนะอาตมาว่าอาตมาพาคุณทำอย่างนี้ผิดหรือถูกคุณฟังด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าไปทำอย่างโลกๆอย่างนั้นทำไมทำไม่ได้ทำไมอาตมาไม่มีปัญญารู้มั่งหรือไอ้อย่างนั้นน่ะมาทำจิตวิทยาไซโคโลจีแบบโลกแบบนี้อาตมาไม่มีหรอกอาตมาว่าอาตมาเกินมีนะเข้าใจนะระบบอย่างนี้อาตมาจะทำก็ได้แต่ยังมีวิธีการที่เหนือกว่านี้ยังมีวิธีการที่ซื่อสัตย์กว่านี้ยังมีวิธีการที่เป็นรูปที่ฆ่ากิเลสไปในตัวด้วยดีกว่านี้ที่อาตมาว่าอาตมากำลังพาทำนี่ใช่หรือไม่คุณฟังนะเพราะมันซับซ้อนมากนะทำงานหรือว่าศาสนาก็ตามทำกิจกรรมในด้านศาสนาก็ตามซับซ้อนนะที่อาตมาวิเคราะห์สู่ฟังนี่คุณจะเห็นความชัดลึกของพฤติกรรมของมนุษย์ไม่อย่างนั้นก็ไม่หลงลาภก็หลงยศไม่หลงยศก็หลงสรรเสริญอยู่อย่างนั้นแหละแม้คุณจะเลิกเสพโลกียสุขมาบ้างแล้วก็ตามแม้ในกิเลสที่มันอร่อยในสรรเสริญอร่อยในยกยอปอปั่นอร่อยในยศในลาภอะไรก็ตามมันยังมีอีกเพราะคนที่ลดลาภได้มากอุจจาสยนะมหาไม่ใช่อุจจาชาตรูปปริชตะปฏิฆหนาลดลงมาได้คุณก็ดำเนินหรือว่าทำศีลข้อนี้อยู่ในตัวเหมือนกันคุณกล้าจนคุณหนีสะสมมาเรื่อยๆนั่นแหละคุณกำลังปฏิบัติศีลข้อที่10ไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะมาบอกชาติรูปรัชตามาเป็นนักบวชถือศีล10อย่างปฏิญญาณต่อสากลเลยไปอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องไม่มีนะสละออกอย่างที่อาตมาเคร่งๆมาทำอย่างนี้ไม่ง่ายนะชาติรูปรัชตาที่จะหมดเบี้ยบาทนึงก็ไม่สะสมเนี่ยโดยมาทำโดยรูปแม้ใจเรายังอยากได้อยู่บ้างก็ตามทนได้ไหมถือศีลคนนี้ได้ดีไหมอย่าด่างอย่าพร้อยมากนะถ้าคืนด่างพร้อยมากทำไม่ตลอดนอกจากด่างพร้อยยังไม่มากแล้วยังมีการพูดกลบเกลื่อนอำพรางบอกเฮ้ยสมัยนี้ก็ต้องใช้กันไม่ใช้เงินจะทำอะไรได้น่ะไปโน่นเลยแล้วก็ไม่มีวิธีการแล้วก็ไม่มีสภาพที่จะทำได้นี่อย่างเรามีวิยาวัจกรมีอุปถากมีมัคทายกมีอะไรต่างๆนานาและเดี๋ยวนี้ก็ยังดียังสะอาดอยู่ในพวกเราทำพวกอโศกนี่มรรคทายกยังไม่เป็นมรรคทายักษ์ก็ยังดีนะอุปถากยังไม่เป็นอุปถากที่จริงรู้จักอุปถากที่จริงไหมถากจังเลยนะกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งนี่ก็ถากกันไปจนจะหมดอยู่แล้วไอ้อาตมาว่ากรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งนั้นไม่ใช่หรอกนะอาตมาว่าวัดน่ะเสี้ยวนึงอุปถากไปเกินกว่าเขี้ยวนะก็อาตมาว่ากรรมการเล่นก็เกินวัดด้วยซ้ําไปนะอาตมาว่าวัดจะได้1ส่วน3อุปถากเอา2ส่วน3อ่ะนะคือกรรมการน่ะเล่น2ส่วน3อ่ะนะถ้าอย่างงั้นก็ยิ่งเน่ายิ่งบาปแรงนะเพราะเราเองทุกวันนี้ยังตรงอยู่อุปถากก็เป็นอุปถากนะมัคคทายกยังเป็นก็มัคคทายกยังไม่เป็นมัคคทายักษ์นะยักษ์นี่ยังไม่หยาบนะมรรคทายักษ์นี่หยาบกว่ามรรคทายักษ์ยักษ์นี่คือยักษ์ยอกศัพท์มันยังไม่หยาบกว่าแต่ทำมรรคทายักษ์แล้วก็หมายตอนนี้แล้วก็กินไม่อิ่มเลยถมเท่าไหร่ไม่รู้จะเต็มเลยไม่ใช่ยักษ์แล้วทีนี้ยัดเท่าไหร่ก็ยัดใส่ยุ่งพุงกระสอบใหญ่เลยหน้าด้านๆด้วยอย่างนั้นได้ยิ่งแย่นะ มันของเรายังไปได้ยังซื่อสัตย์สุจริตยังเป็นอะไรต่ออะไรไปเพราะเรารู้จริงว่าเราจะมีอะไรในชีวิตถ้าเราเสียสละเรามีทานเรามีทานเรามีเสียสละเราทำโดยนโยบายหรือว่าอุดมการณ์สูงเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ให้เป็นจิตบริสุทธิ์ไม่โลภไม่ละเอียดละออไม่โกรธไม่เคืองไม่ไปริษยาแม้คนทำดีใครก็ทำดีอนุโมทนาสาธุเขาพอมรรคองค์8เดี๋ยวนี้เขาเอาอธิบายเบี้ยวบาลีเป็นมรรคองค์8แบบโลกียะไปหมดแล้วมรรคองค์8เป็นอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมนะมรรคขังวาพลังวาชานังวาสมาปติงวานี่เป็นอุตริมนุสธรรมนะไม่รู้จริงอย่าพูดแล้วเขาก็ได้พูดกันพลอยๆหมดแล้วมรรคทางปฏิบัติมรรคองค์8ด้วยยิ่งเป็นปรมัตถธรรมของพุทธเจ้าเป็นทางเอกอริยสัจของพุทธเจ้าด้วยไม่ล่อเละเลยนี่ยังก็ตัดสรุปอริยสัจพูดไปเป็นโลกิยะหมดเลยศาสนามันยิ่งเสื่อมพุทธศาสนามันยิ่งเสื่อมนะเพราะเราจะพยายามดึงขึ้นมาสู่ความเป็นอุตริมนุสธรรมความเป็นคุณธรรมชั้นสูงและทำความเข้าใจและพิสูจน์เมื่อใครมีเนื้อแล้วค่อยพูดแล้วค่อยๆพูดกันไปเท่าที่เรามีภูมิอันจริงนะเราก็จะได้เผยแพร่นี้ไปนี่เป็นความสำคัญของหนังสือเล่มนี้สิ่งนี้นะจะได้นำศาสนาพุทธกลับคืนมาสู่พุทธศาสนิกชนของเราให้จริงจังถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราไม่ลงหลักปักแหล่งนี้นะเสื่อมอีกแน่นอนไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำจะได้เจริญอีกไม่ใช่เสื่อมมาปลุกเสกคนให้เป็นพระคนให้หมดกิเลสสังคมจะได้สุขเย็นวันนี้ก็เทศมายาวแม้เครื่องมันดีขึ้นทุกวันมันยิ่งแก่ยิ่งเครื่องดีก็ขอจบการเทศสำหรับช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้ เส้นทางทางที่พ่อก้าวเดินมันในใจเหลือเกินเมื่อเดินก้าวตามพ่อไปจะใกล้ไกลไม่วันจะฝ่าฟันให้ถึงเส้นชัยจะก้าวตามพ่อไปให้ถึงที่หมายปลายทาง พ่อเดินทางแสนไกลเหนื่อยกายท้อมใจไม่จนฝ่าเส้นทางทุกทนสิ่งมืดมนท้องภัยไกลห่างพ่อพระผู้ยิ่งใหญ่ให้อภัย เป็นร่มโพเป็นโล่ทองครองธรรม